Kapitola. První sovětský krok do vesmíru, pak se stal atomový ledoborec Lenin splněnou utopií, nejdřív počáteční nesmělý dotyk měsíce a na podzim další raketa a znak se srpem a kladivem na prvním nebeském sousedovi. A najednou je Sovětský svaz vesmírná velmoc. To zjištění pomáhá překonávat bariéry. Ale vzbuzuje také závist a obavy. Strategové mají tenké uši. A Chruščov pomáhá exportu sovětské popularity zase ve svém oboru. 15. září vystoupí na americkém letišti v Andrews a pustí se na misijní cestu nepřátelskou džunglí. Jde mu o mír, proto je odhodlán přivřít oči a někdy i zatnout zuby, jde-li o své rázné pojímání společenských zvyklostí. Bílý dům. National Press Club, oběd s Henry Cabotem Lodgem a večeře v Economics Clubu, valné shromáždění OSN a další návrh na třietapové odzbrojení, pak skok do Los Angeles a procházka Hollywoodem, San Francisco a plantáž farmáře Garsta v Iově, Pittsburgh a Washington a dva dny rozhovorů s prezidentem Eisenhowerem v Camp Davidu. Jsou to dva nejplodnější dny roku, výsledek dává naději. Eisenhower si přeje dohodu právě tak jako Chruščov a ten se vrací do Moskvy s pocitem, že podstoupil užitečnou zkoušku a optimisticky referuje veřejnému shromáždění. Uděláme, co bude v našich silách, aby ručička barometru neukazovala bouřky ani proměnlivé počasí, ale aby se ustálila na heslu pěkné počasí, jasno. Jednání v Camp Davidu, to bylo blýskání na lepší časy. Chruščov a Eisenhower se dohodli na konkrétním plánu, v květnu 1960 se sejdou v Paříži při schůzce na nejvyšší úrovni. Tady je termoska s bramboračkou, tu má Gary rád, ještě jedna s kávou, 6 sendvičů a kyselé okurky, hrst oliv a keksů. Bude to dlouhý let, Gary. Jako obyčejně. Tak budeš k večeři doma. Určitě, čekej na mne stoasty. Je však 27. dubna 1960, 6 hodin večer a Barbara Poversová se nediví, když Gary najednou vpadne do obytného vozu na letišti Incirlik a oznámí jí, že musí za chvíli letět. Ty rozkazy přicházely někdy nečekaně. Vezme si kabelu, políbí ženu a ještě jí zamává. Spěchá k budově velitelství jako už mnohokrát. Barbara Poversová se za ním chvíli dívá, pak vejde do vozu a otočí knoflíkem rádia, už ví, že bude zase jednu noc sama. Gary Povers vejde do budovy a hlásí se podle rozkazu u plukovníka z Cheltona. Žádné dlouhé vysvětlování, není sice na vojně, ale disciplína je tu přísnější než v posádce. Nasedat a jedem. Na betonové ploše letiště už stojí transportní letoun s nastartovanými motory. Na lavicích kolem stěn kompletní tým pozemního personálu, patřící k utility 2. Haló, kluci. Jde se na to. Těch 20 mužů v kombinézách, plukovník z Chelton a Gary Powers s kabelou, v níž má v ubrousku lung, letí z tureckého Incirliku do pákistánského Pešávaru. Tam stojí pod plachtou letoun štičí barvy se speciálním vybavením a také s neobvyklým posláním. Gary Powers stále ještě neví, o co přesně jde, ale zvykl si neptat se. Za několik let této služby se naučil mlčet a být trpělivý. Čeká na přímý rozkaz z Washingtonu, ale zatím o tom neví. Jeho šéf už ano. Jenže i on si to prozatím nechává pro sebe. Powers se vzbudí někdy ve 2 v noci. Je 1. máj a on si protře oči a jde chodbou, zastaví se u dveří a ještě není docela vzhůru, zaklepe a stojí před plukovníkem s Cheltonem. Rozkaz ke startu, Poversi. V Pešávaru je také pilot dvojče. Snídejí spolu jako obvykle, mlčí spolu, pak jdou společně do přípravné komory nadýchat se do zásoby životodárného kyslíku. To má připravit jejich plíce na let ve velké výšce. S Chelton rozděluje úlohy. Powers, strategický let. Vy budete dublovat, ukazuje na druhého pilota. Poletíte směrem k jezeru Van a pak podél hranice. Jako obyčejně, plukovníku. Jako obyčejně. Neklapnou kramfleky, nechovají se jako na vojně, Garyho kolega zvedne dva prsty k čelu a odchází. Ví, že teď už tady nemá co dělat. Tady máte mapy a úkol, Powersi. Děkuju, plukovníku. Tohle jsou vaše papíry. Jde o vážnou věc. Rozumím, plukovníku. Někde u Sverdlovska mají Sověti novou odpalovací základnu. Nějaké obří rakety, nebo co? Přesná poloha, plukovníku. Tu si musíte najít sám. G. Když tam byl loni viceprezident Nixon, tak tam někde zahlédl kopulovité rampy. Tak tedy především Sverdlovsk. Jasné, plukovníku, Sverdlovsk. A jinak. Jinak jako obyčejně. Letím poprvé, plukovníku. Tak tedy podle instrukce, odpalovací základny východně od Aralského jezera, Archangelsk, Murmansk, námořní a letecké objekty. Myslíte kamery? Samozřejmě. A teď se podívejte tadyhle na to místo. Označil jsem je na mapě. Tam by mělo být taky něco zajímavého. Něco bližšího. Nevím přesně co, ale podívejte se tam. Stačí zmáčknout knoflík, až budete mít správnou pozici. A přistání. Přistanete v Bodø, však to tam znáte. Dají mu mapu se zakreslenou dráhou letu. Tam, kde je na ní křížek, tam má fotografovat. Nestratit pozici, aby pořád věděl, kde je, a na označených místech spustit kamery. To je všechno. Což pak může být takhle jednoduchý a tak důkladně připravený let nebezpečný? Je tohle létání nad sovětské území vůbec riskantní? Všechno předem vypočítali, všechno vyzkoušeli, všechno vědí. Utility 2 má zázračné kamery a letí v takové výšce, že na jeho křídla nedosáhne žádný protiletadlový granát. Ještě pár věcí na cestu. Kompas a pilka, udice a dýka, poloautomatická pistole s tlumičem a asi 200 nábojů, nafukovací člun a sestava map Sovětského svazu, baterka a signální pistole a zápalky, aby si mohl rozdělat oheň. Co je to za nesmysl, kde by si měl rozdělávat oheň? Obléká těžkou kombinézu a začíná se divit. V kapse má 7500 rublů a ještě pár zlatých louisdorů pro všechny případy, západní marky a italské liry, dvoje zlaté hodinky a 7 dámských prstenů na rozdávání. Pak mu plukovník Shelton podává stříbrný dolar. Nepřichází pochopitelně vůbec v úvahu, že by vás mohli sestřelit, po versi. Žádné protiletadlové dělo na světě si netroufne na takovou výšku, ale pro jistotu. Stříbrná mince a v ní smrt. Není to však jediná podoba umírání, s kterou se v té chvíli setká. Plukovník Shelton ještě neskončil pozdní instruktáž. Teď vysvětluje, že je na panelu Utility 2 ještě jeden důležitý knoflík, který Powers zatím nikdy neviděl. Když ho zmáčknete, Powers, v tu ránu vyletí celý ten krám k čertu a Rusáci nenajdou ani plíšek. Stačí dotyk, rozumíte, a je po všem. To vysvětlení v sobě skrývá zatím ještě neviditelný háček. Později se o něm bude hodně debatovat. Powersovi prý vysvětlili, že pekelný stroj vymrští nejprve pilota se sedačkou, pak teprv rozmetá letoun. Odborníci ale později zjistí, že páni z CIA pilota podvedli. Podle tisíce let vyzkoušené zásady, že nejlepší svědek je mrtvý svědek, měl Powers obětovat život za utajení skutečného poslání meteorologických letů strojů štěčí barvy. Proč by mu ale v takovém případě dávali do výstroje ruble a udici a potřeby k rozdělávání ohně a dámské prsteny, kterými měl uplatit marnivé domorodky? Ty peníze i stříbrný dolar se smrtící jehlou byly jen rekvizity psychologické finty. Dali mu je, aby ho ani ve snu nenapadlo, že zmáčknutím knoflíku zničí nejen kompromitující stroj, ale také sebe. Aby uvěřil, že za každých okolností přežije. Pupy znamená štěně a toto heslo je dozajista druhým pokračováním psychologické kamufláže. Gary Powers dostal těsně před startem pokyny pro spojení a také volací heslo. Má se hlásit jako Pupy 68, ale použít rádiového spojení nad územím Sovětského svazu jen v nejnutnějším případě. Teprve až přeletí nebezpečnou zónu a spojí se s Góniem v Norsku, má se ohlásit jako Pupy 68 a pozemní personál v Bodø už bude vědět, co má dělat. Přivede ho na přistání. A kdyby se přece jen stalo, že by se dostal do nebezpečí, nebo uznal za vhodné sdělit velitelskému místu něco mimořádně důležitého, pak se ohlásí kdykoliv z kterékoliv pozice volacím heslem. Pupy znamená štěně a oni to heslo nevybrali náhodou. Může někdo pomyslet na sebevraždu, na smrt, na havárii nebo na sestřelení, když zapojí vysílačku a volá. Tady štěně, volá štěně 68, jak mě slyšíte. 1. máj je všude na světě svátkem jarní pohody, květů a lásky a v mnoha zemích také svátkem práce. Šéfové Garyho Powerse si vybrali pro svůj útok den, kdy se bezelstní lidé radují. Řekli si, Rusové jsou do jednoho v průvodech, nikoho ani nenapadne hlídat vysoké nebe. První máj je pro komunisty největší svátek a v tak slavný den přece nikdo nepracuje. Bylo 5:45 ráno, když jsem vylezl s Bobovou pomocí do letadla, říká Gary Powers. Slunce už svítilo skoro hodinu a bylo horko. Bob si sundal košily a zakryl jí plexitovou kabinu, aby mě aspoň z části ochránil před slunečními paprsky. Ukončil jsem kontrolu před startem a čekal jsem. Stále jsem čekal a čekal. Bylo už 6, tedy hodina H, určená ke startu a Powell nepřicházel. Nic se nedělo. Měl jsem na sobě dlouhé spodky a už jsem je měl mokré potem. Také pod helmou mi po tvářích stékaly potůčky potu. Nemohl jsem si je nijak setřít. Pak se objevil plukovník z Shelton a oznámil mi, že čekají na souhlas z Bílého domu. Bylo to poprvé. Když bylo zapotřebí prezidentova souhlasu, došel až dosud vždycky předem. Nebylo to příjemné zdržení. Během letu jsem neměl rádiové spojení, věděl jsem tedy, že se budu muset spoléhat při navigaci převážně na sextant. Všechny výpočty byly však pořízeny za předpokladu, že budu startovat v 6 hodin ráno. Teď už mi nebudou k ničemu. V té chvíli jsem byl přesvědčen, že start odvolají, že si budu moci svléknout propocenou kombinézu. V 6:20 přišel signál připravit se ke startu. Pak už proběhlo všechno hladce a rychle. Na mapě, ležící před plukovníkem s Sheltonem, se pohyboval jezdec přesně podle pozice Utility 2. Zatím všechno probíhalo podle plánu. Nahoře klesla teplota mimo letadlo hluboko pod nulu a také uvnitř se ochladilo. Nebylo mi příjemně. Šaty se zapařily, ale aspoň mi už nebylo takové horko. Zapojil jsem automatické řízení a začal jsem vyplňovat protokol o letu. Číslo stroje 360, číslo letu 4154 jsem měl už předepsáno, a tak jsem připsal čas startu. 1:26 Greenwichského, 6:26 místního času a připsal jsem ještě zpoždění půl hodiny. Pak jsem napsal datum 1. května 1960. Bob vyslal svůj poslední rádiový signál. Bylo ticho. Pilot se bez rádiového spojení cítí velice osamělý. Když jsem se blížil k hranicím, napětí narůstalo. Je to stejné při každém letu. Jakmile je člověk na druhé straně, pocítí jakousi úlevu. Snad proto, že si každý myslí, stane-li se něco, bude to právě na hranici. Radili se před startem s meteorology, ale počasí příliš letu nepřálo. Když Gary Powers přeletěl sovětskou hranici, objevila se pod ním hustá clona mraků. V této oblasti nebylo nic zajímavého pro objektivy jeho kamer, ale pilot bez rádiového spojení rád vidí, kde je, usnadňuje mu to kontrolu navigace. Asi po 1,5 hodině letu jsem zahlédl první trhlinu v mracích. Přesvědčil jsem se, že jsem jihovýchodně od Aralského jezera. Uchýlil jsem se od správného kursu, ale jen nepatrně. Upravil jsem svou pozici a v té chvíli jsem hluboko pod sebou spatřil bílou stopu jednomotorového tryskového letadla. Letělo rychle, nad zvukovou rychlostí, rovnoběžně s mou dráhou, jenže opačným směrem. Díval jsem se za ním, dokud mi nezmizelo z dohledu. Asi po 5 nebo 10 minutách jsem viděl tu stopu znova. Patrně týž stroj letěl opačným směrem, souběžně s mou dráhou. Pocítil jsem úlevu. Byl jsem si jist, že mě sledovali radarem a naváděli ono letadlo na můj kurz. Stroj byl však tak hluboko pode mnou, že pro mě nebyl vůbec nebezpečný. Pilot mě sotva mohl vidět. Jestli je tohle všechno, co dovedou, tak si s tím nemusím lámat hlava. Přede mnou byl asi 50 kilometrů východně od Aralského jezera, kosmodrom Baikonur, sovětský mis Canaveral. Nebyli jsme v této oblasti poprvé a proto nebyl mým hlavním cílem. Zahrnovali ho do plánu zřejmě jen proto, že jsem stejně letěl kolem. Pode mnou se kupila hustá bouřková mračna, neviděl jsem tedy odpalovací rampy, jen jejich okolní příslušenství. Zapnul jsem kamery, pak se mraky znovu uzavřely a já jsem letěl asi tak další 3 hodiny nad souvislou clonou. Když znovu zřídli, spatřil jsem kousek terénu s městem. Zkontroloval jsem podle místní stanice svůj rádiový kompas. Zase jsem se poněkud odchýlil od správného kursu. Napravil jsem to. Asi 80 kilometrů jižně od Čeljabinska mraky zmizely. Po levé straně jsem viděl Ural, tradiční horskou hranici mezi Evropou a Asií. Na vrcholcích hor ležel sníh, ale dole na úbočích se země zelenala. V Rusku bylo jaro. Byl to krásný den a já jsem letěl ve správném kursu a mračnou clonu jsem už měl za zády. Napětí povolilo. Jak se dalo čekat, vybralo si letadlo právě tuto chvíli, aby ukázalo, co dovede. Automatické řízení začalo trucovat, nos letadla se zvedl. Tak jsem vypnul automat, vyrovnal jsem dráhu letu a řídil jsem stroj ručně. Když jsem pak znovu zapnul robota, pracoval bez chyby jen asi 10 minut nebo čtvrt hodiny, ale pak se nos letadla znovu zvedl vzhůru. To bylo pro tak citlivý stroj nebezpečné. Proto jsem znovu přepnul na ruční řízení a už jsem robota nezapínal. Byla to nepříjemná situace. Musel jsem se rozhodnout, co teď. Mohu se otočit a letět domů, nebo mohu letět dál. Před hodinou bych se byl bez rozmýšlení vrátil. Teď už jsem byl dobré 2000 kilometrů hluboko nad ruským územím, za mnou bylo špatné počasí a přede mnou výborné. Proto jsem se rozhodl, že poletím dál. Francis Gary Powers byl v horší situaci, než si myslel. Stroj sice ukázal své vrtochy důrazněji než jindy, ale to nebylo to hlavní nebezpečí. Všichni sovětští občané přece jen nebyli v májovém průvodu, jak by si byli strategové z CIA přáli. Radarové služby stály na svých místech a jedna z nich zaměřila neznámý letoun, sotva přeletěl sovětskou hranici. Podala hlášení velitelství oblasti. Podle rozkazu se zapojily další stanice a za několik minut bylo zřejmé, kam vetřelec směřuje. Počítače označily pravděpodobnou dráhu a jednotky protivzdušné obrany po její délce dostaly rozkaz k pohotovosti. Raketová vojska byla připravena. Na okraji koridoru stály na letištích nadzvukové stíhačky a jejich piloti čekali na rozkaz ke startu. Powers se zatím dostal se svým letounem na dohled ke Sverdlovsku. Bylo to nové průmyslové středisko, které vyrostlo za několik desítek let z bezvýznamného městečka na významné hospodářské centrum. Proto bylo pro Američany tak zajímavé. A ještě také proto, že se Powers ocitl nad touto oblastí jako první. Tak zmáčkl knoflíky automatických kamer a snímkoval. Další minuty letu vyličil sám. Asi 50 nebo možná 70 kilometrů jihovýchodně od Sverdlovska jsem otočil stroj o 90 stupňů doleva a nabral jsem nový kurz, který mě měl přivést nad jeho západní okraj města. V té chvíli jsem byl na cestě už přesně 4 hodiny. Zahlédl jsem pod sebou letiště, podíval jsem se do své mapy, zjistil jsem, že tam není a zakreslil jsem je. Letěl jsem přímo nad ním. Zapsal jsem čas, výšku, rychlost, teplotu výfukových plynů a stav ciferníků přístrojů. Právě když jsem se tím zabýval, ucítil jsem náraz. Letadlo poskočilo kupředu, kabinou i oblohou blesklo jasně oranžové světlo. Pane bože, teď jsem je dostal, řekl jsem si. Powers se nemýlil. Sovětská vojenská místa později prohlásila, že protivzdušná obrana sestřelila Powersův letoun Utility 2 z výšky 21 000 metrů. Jednotka majora Voroncova dostala rozkaz vyslat proti cizímu letounu raketu. Ta zasáhla zadní část trupu a sestřelený stroj šel k zemi. Američané se zpočátku snažili prosadit jinou verzi této kapitoly pro ně tak nepříjemného případu. Důvody byly pochopitelné. Tak přesný zásah sovětských raket v takové výšce by byl měl otřesný účinek na veřejné mínění v USA. Později se objevil ještě další rozpor. Letadlo U-2 bylo vybaveno náloží, která je měla v případě potřeby zničit, aby se nedostalo do sovětských rukou a nemohlo se tak stát doličným předmětem. Pilot měl být krátce předtím katapultován se sedačkou. Tak to tvrdil americký tisk. Sovětský odborník, který prohlédl s komisí expertů vrak, vypovídal jako znalec před soudem a prohlásil, že by byla nálož roztrhala pilota i letadlo současně, protože se v mechanismu nenašlo žádné časované zapalovací zařízení. Co o tom říká Powers? Sáhl jsem po ovládání destrukčního zařízení, ale pak jsem si to rozmyslel. Chtěl jsem se napřed srovnat na sedadle, abych se mohl katapultovat. Proč pilot nezmáčkl knoflík, který měl zničit letadlo a zahladit stopy? Proč nesplnil rozkaz? Powers říká, že chtěl, ale nemohl dosáhnout na panel s knoflíkem, tak velká byla odstředivá síla zapádu. Věřme mu, on jediný byl při tom. Ale vyslechněme ještě názor dalšího odborníka, který sloužil 16 let v americké zpravodajské službě a z pochopitelných důvodů se skrývá za smyšleným jménem Christopher Felix. Zda Powers věděl nebo nevěděl o skutečné funkci toho knoflíku, není vůbec důležité. Jestliže to věděl, pak bylo utajení operace přímo závislé na sebevraždě. Jestliže o ní nevěděl, pak bylo závislé na vraždě. Odborníci se shodují v názoru, že úspěch utajení, který je závislý na sebevraždě agenta, je víc než jistý. Už méně známá je zkušenost, že utajení, závislé na zavraždění agenta, i při použití dokonalého smrtícího mechanismu, je naprosto nespolehlivé. Oběti se totiž často zachovají nevypočitatelně a tím obelstí i nejspolehlivější mechanická zařízení. Francis Gary Powers nepoužil vražedného mechanismu, naopak, ze všech sil se snažil zachránit si život. Uvolnil pojistný řemen sedadla i kryt kabiny. Když byla ručička výškoměru už jen na 10 000 metrech, nezbývalo mu mnoho času. Zemská tíže mě vyškubla z letadla. Narazil jsem na zpětné zrcátko a ulomil jsem je. Viděl jsem je odlétat. To bylo vůbec poslední, co jsem viděl. Hned poté mi zamrzlo hledí přílby. Něco mě drželo u letadla. Přívody kyslíku. Zapomněl jsem je uvolnit. A letadlo se pořád otáčelo kolem své osy. Zkusil jsem se dostat znovu do kabiny, chtěl jsem zapnout destrukční zařízení, ale nemohl jsem je nahmatat. Uvědomil jsem si, že se z toho musím dostat především sám. Začal jsem sebou házet, kopal jsem nohama a zřejmě jsem utrhl přívodní hadičky kyslíkového přístroje, najednou jsem byl volný, vznášel jsem se. Když jsem se rozhodoval, že zatáhnu za lanko padáků, najednou to se mnou prudce cuklo. Věděl jsem, že se otevřely automaticky. Věděl jsem, že automat spustí v 5 000 metrech. Byl jsem tedy níž. Sundal jsem zamrzlé hledí, už jsem nepotřeboval kyslíkový přístroj. Okamžitě jsem si uvědomil, jaké je ticho. Kolem bylo jasno, ticho a chladno. Neměl jsem pocit, že padám, zdálo se mi, že visím na obloze. 8 sovětských vojáků pod velením majora Voroncova zahájilo podle rozkazu palbu proti neznámému letadlu v 8 hodin 53 minut. Krátce poté dopadly na zem trosky, ozvala se rána a na obloze se objevil křiklavě žlutý padák. Zanedlouho přistál Francis Gary Powers na břehu potoka. Byl to jeho první opravdový seskok a dopadl dobře. Řekl si, že má z pekla štěstí, o kousek dál bylo vedení vysokého napětí, do jehož drátů se mohl zaplést. Místo přistání 32 kilometrů jihovýchodně od Sverdlovska, blízko místního kolchozu. Powers si sedl, narovnal se a rozhlédl se kolem. Tak přece ještě žije. V New Yorku povolili Abelovi odstěhovat domů některé osobní věci. Za pečlivé asistence agentů FBI a po důkladné prohlídce zabalili zbytek plukovníkova jmění do 2 beden, pojistili je na $1,750 a poslali na adresu Heleny Abelové do Lipska. Co nestálo za transport, prodali dohromady za $100. Hned poté zamítl nejvyšší soud Spojených států Abelovo odvolání. Plukovník se o tom dověděl dřív z rozhlasových zpráv než jeho právní zástupce od vedoucího úředníka nejvyššího soudu Jamese R. Browninga. Převaha jediného hlasu dávala tušit rozpaky soudců nad výrokem a nahrávala plukovníku Abelovi naději. Mistr tajné služby bojoval o svobodu už 2 roky a 9 měsíců a tohle kolo prohrál o jediný bod. Advokát Donovan se tedy znovu pustil do průzkumu mínění osobností, které mohly zasáhnout do případu. Pak navštívil Abela ve věznici. Ještě jednou jsme se spolu vydali na nebezpečnou půdu. Uvažovali jsme o žádosti na snížení trestu. Krátce předtím jsem o tom mluvil s úředníky Ministerstva spravedlnosti a tak jsem mohl Abelovi říci, že by podání mělo význam jen tehdy, kdyby byl ochoten spolupracovat s vládou. Oficiálně bych mohl zdůvodnit žádost nějak jinak, ale naděje na kladné vyřízení je jen tehdy, když bude mít soudce jistotu, že bude chtít Abel spolupracovat. Jinak není pravděpodobné, že by změnili původní rozsudek. Pak to nepřichází v úvahu, řekl Abel. Nepřijmu ten návrh. Rozhodl jsem se už tenkrát ráno, když jsem seděl na posteli v hotelu Latham. Nejsem zvyklý měnit svá rozhodnutí. Pak ale nemá smysl podávat soudci Biersovi žádost o snížení trestu, odpověděl jsem. Dokonce by to mohlo mít nepříznivé následky pro budoucnost. Abel znovu potřásl hlavou, ale neřekl nic. Ti čtyři chlapi se jmenovali Asabin, Čužakin, Surin a Čeremisin. Jeden z nich zaslechne hluk letadla, vidí ho padat, rozhlédne se kolem a spatří sloup kouře a na obloze jasně žlutý padák. Všichni čtyři tam běží. Na zemi se válí pilot a nemůže si poradit s nylonem, který se mu pořád nadouvá větrem. Asabin mu pomůže vytlačit vzduch z padáku, ti ostatní zatím letce obstoupí a prohlížejí si ho jako bytost z jiného světa. Má totiž na sobě samé divné věci. Neobvyklý skafandr. Přílbu jako potápěč. Za opaskem pistoli s dlouhou hlavní. Ti čtyři chlapi se tomu sice diví, ale nejdřív mu pomohou z nesnází. Čužakin s Asabinem mu sundají přílbu. Bledý obličej strhaný přestálým nebezpečím, na jednom místě šrám do krve, na jiném modřina. Muž co si mumlá. Ale oni mu nerozumějí. Je to cizinec. Odepnou mu finskou dýku, pomohou mu s kombinézy a klidně, jako by se jim něco podobného stávalo každý den, ukážou na nákladák, který stojí na polní cestě. Když přijdou k vozu, vyloví Surin odkud si kousek křídy a napíše na postranici USA. Podívá se na pilota. Ten přisvědčí. Vylezou na vůz, cestou ještě na chvilku zastaví, protože zajatec má žízeň a tak mu v kolchoze podají sklenici vody, pak vjedou na silnici a setkají se s hlídkou bezpečnosti. Letec přesedá z nákladňáku do osobního vozu, ti čtyři jedou zpět a večer mají doma co vyprávět. Povers se dostal do Moskvy, vzdálené 1400 kilometrů, až druhý den. Zprávu o jeho přistání tam však měli za několik minut. Na Rudém náměstí zatím probíhala prvomájová oslava, kolem tribuny proudil rozjásaný průvod. Už 4 hodiny zdravil nadšený dav představitele své strany, vlády i zahraniční hosty. Když došla zpráva o Poversově přistání, podal maršál Grečko hlášení o události ministru národní obrany maršálu Rodionovi Malinovskému přímo na tribuně. Ten se naklonil k ministerskému předsedovi Chruščovovi a referoval, co se stalo. Protivzdušná obrana sestřelila americké letadlo, vrak je pečlivě hlídán, pilot se zachránil a byl zajištěn. Jmenuje se Francis Gary Powers a podepsal protokol. Přiznávám, že jsem se provinil přeletem nad sovětským územím a tím, že na místech, která mi byla označena předem na mapě, jsem zapínal a vypínal zvláštní zařízení, umístěné na mém letadle. Domnívám se, že mi to nařídili proto, že jsem měl za úkol shromáždit zpravodajský materiál o Sovětském svazu. 14.